أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بد ہضمی یا ڈسپیپسیا. بنیادی طور پہ معدہ اور آنتوں کی بیماریوں کو ہم پچھلے ہفتے لے کر چل رہے ہیں, اور آج ہم آپ سے بد ہضمی کی وجوہات بتائیں گے کہ اس کی وجہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. بہت زیادہ مرچ کا کھانا کھا لینا, بہت زیادہ مرغن غذاؤں کا کھانا, اور وقت بے وقت جو ہے وہ غذا کا کھانا, پیٹ میں جلن کا ہونا, پیٹ میں کریمپس جیسے اٹھتے ہیں وہ ہوتا ہے, پیٹ جو ہے عموماً بد ہضمی میں پھول جاتا ہے اور عموماً قبض کی شکایت بھی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے پورے جسم میں سستی رہتی ہے, کاہلی سی رہتی ہے, اور جب آپ کا پیٹ صحیح نہیں ہوگا تو سر میں بھاری پن بھی رہے گا, پٹھوں میں اکڑن اور درد بھی رہے گی. تو بد ہضمی کی وجہ سے کئی ایسی عوارضات ہو جاتے ہیں جو ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے کھانوں میں جو احتیاط رکھنی ہے وہ احتیاط صرف یہی رکھنی ہے کہ ہم کھانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تین حصوں میں جب تقسیم کریں گے کہ ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا کے لیے ہم چھوڑ دیں, باقی حصہ اپنا ہم جو بھی روٹی چاول کھاتے ہیں اسے کھائیں, اور جب بھی کھائیں تھوڑا کھائیں تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے. کوشش یہ کریں کہ اپنی غذاؤں میں پھل فروٹ کا زیادہ اہتمام کریں, اور فائبر والی چیزیں جس کے اندر چاول بھی آتا ہے, گندم بھی آتا ہے, یہ بہت زیادہ باریک نہ لیں. چکی کا موٹا آٹا اچھا رہتا ہے, یہ ان پالش چاول براؤن رائس جو ہے وہ غذا کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں. اس میں عموماً جو پریشانی ہوتی ہے کہ جب آپ کو متلی ہو جاتی ہے, اور بعض دفعہ جو ہے وہ الٹی کی کیفیت بھی محسوس ہونے لگتی ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کھانا جو ہے اس میں اتنے زیادہ جو تیزابی مادے ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں کر پاتے کھانے کو, اور جس کی وجہ سے آپ کی پیٹ میں بھی درد اور جلن ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کے قبض والے معاملات کے اندر بھی پرابلم آتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دو گلاس پانی پی لیا جائے, کھانے کے درمیان پانی پیا جائے, اور کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیا جائے, بلکہ کم از کم ایک یا ڈیڑھ گھنٹے بعد جو ہے وہ پانی پیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. عموماً ہم کولڈ ڈرنک کا استعمال کھانے کے درمیان بھی کرتے ہیں, کھانے کے بعد بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم ڈسپیپسیا کی شکایت کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا وجہ نہیں, وجہ آپ کے ہاتھوں میں کہ آپ کھانے کے بعد پانی پینے سے ڈسپیپسیا کی شکایت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس سلسلے میں ہینگ بہت اچھی چیز ہے. ہینگ تھوڑا سی لیجئے, تقریباً آدھے چنے کے برابر, اور اس کو منقے کے اندر رکھ دیجئے اور اس کا استعمال کیجئے, وہ اس سے بہتری آئے گی. اسی طریقے سے ایک اور تین چیزیں میں بتا دوں کہ سونٹھ جو ہے وہ تقریباً دو گرام اگر کھانے کے بعد دیا جائے اس سے بد ہضمی بہتر ہوتی ہے. کالا نمک جو ہے دو گرام آدھا چائے کا چمچہ پانی میں گھول کے دو گھنٹے تک رکھ دیجئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پی لیجئے, لیکن کھانے سے دو گھنٹے پہلے ہی اس کو آپ آدھا چمچہ جو ہے وہ آپ پانی میں گھول کے رکھ دیں اور کھانے کے بعد اس کا استعمال کریں. اسی طریقے سے پیپر منٹ یا ستے پودینہ اس سلسلے میں بہت اچھا ہے. جب بہت زیادہ بد ہضمی ہو جائے, ڈکاریں نہیں آ رہی ہوں, تو پیپر منٹ کا دو چاول کے برابر اتنا چھوٹا سا ٹکڑا پانی میں ڈال دیں, یا اس کو چینی میں پیس کے اسی طریقے سے اس کو نگل لیں, تو اس سے آپ کے جو ہے پیٹ میں بد ہضمی اور آپ کے گیسٹرک وغیرہ جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ستے پودینہ ایک چورن بھی بتا دیتا ہوں, اس میں پپلا مول ہے, پپلی ہے, زیرہ سیاہ ہے, مرچ سیاہ اور نمک سیاہ, یہ پانچ چیزیں ہو گئیں. پپلا مول دوبارہ لکھ لیجئے, پپلا مول, پپلی, زیرہ سیاہ, مرچ سیاہ اور نمک سیاہ, ان سب کو پانچوں چیزوں کو ہم وزن 50-50 گرام لے لیجئے, اور نمبو کے عرق کے اندر ڈبو کے رکھ دیجئے, اور اچھی طریقے سے جب اس کو ڈبو دیں تو اس کو آپ پھر اس کے بعد اس کو خشک کر لیجئے, اور خشک کرنے کے بعد اس کو پیس لیجئے. ایک تو طریقہ یہ ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 50-50 گرام لے کے اس کا پاؤڈر جو ہے وہ آپ نیمبو کے عرق میں ڈبو کے رکھ دیجئے, اور 5-6 دن میں وہ جب سوکھ جائے تو اسے تھوڑا سا بھربھرا ہو جائے گا, اس کو دوبارہ ہاتھوں سے باریک کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو رکھ لیجئے. یہ بہترین چورن ثابت ہوگی آپ کے ہر قسم کی بد ہضمی کے لیے, ڈسپیپسیا کے لیے, پیٹ کے جلنے کے لیے, اور عموماً جو جن کا پیٹ پھول جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ چورن بہت عمدہ رہتی ہے. اسے آپ بنا لیجئے, اور اسی طریقے سے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو پانی ہے, پانی کا استعمال جو ہے آپ نیم گرم پانی کریں یا ٹیپ واٹر کا استعمال کریں، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بھی بدہضمی یا پیٹ کا پھولنا ہو جاتا ہے۔ وہ افراد کہ جن کے عموماً پیٹ پھولے رہتے ہیں ان کے لیے بھی زیرہ سیاہ بہت عمدہ ہے، زیرہ سیاہ 100 گرام لے لیا جائے، اور اسی طریقے سے کالی مرچ 50 گرام، 100 گرام زیرہ سیاہ اور کالی مرچ 50 گرام، ان دونوں کو پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد یہ بھی کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ اندر جو آپ کے لپٹس جمع ہو جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہو جاتی ہیں اس کے لیے، پیٹ پھولنے کے لیے، پیٹ بڑھنے کے لیے، یہ دو چیزیں جو ہیں بہت عمدہ ہیں، زیرہ سیاہ اور کالی مرچ، زیرہ 100 گرام اور کالی مرچ 50 گرام، یہ بڑی عمدہ دوا ہے، اس کا استعمال کیجئے، اور کوشش یہ کریں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا جو ہے وہ ختم کر دیں، 1 یا 1.5 گھنٹے بعد پانی پئیں گے تو آپ کی ڈسپیپسیا یا آپ کے بدہضمی کی شکایت جو ہے دور ہو جائے گی۔ ہم اس سے آگے بھی ہمارے ٹاپک ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کل بھی اس پر ہم آپ سے بات کریں گے، اور بنیادی تو نقطہ جو اس پروگرام کا ہے وہ یہی ہے کہ جو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں حکمت صرف اتنی ہے کہ جو میں مقدار بتاتا ہوں وہ آپ ضرور نوٹ کیا کیجئے۔ جو میں نے آج چورن بتایا ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں کہ اس کی مقدار آدھا چمچہ یعنی کہ 2.5 گرام کے قریب ہے۔ چورن کا جو نسخہ ہے اس میں وہ دوبارہ آپ لکھ لیجئے، اس میں پپلا مول ہے، پپلی ہے، زیرہ سیاہ ہے، سونٹھ ہے اور نمک سیاہ ہے، تو یہ چیزیں ہیں، دوبارہ پپلا مول، پپلی، زیرہ سیاہ، مرچ سیاہ اور نمک سیاہ، یہ چیزیں ان کو اچھی طریقے سے پیس کے نیمبو کے پانی میں ڈبو کے رکھیے اور پھر اسے پیس لیجیے۔ اس کی مقدار جو کھانے کی ہے وہ جو ہے آدھا چائے کا چمچہ ہے، یہ بہترین چیز رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہم اپنا نظام ہاضمہ صحیح رکھنا چاہتے ہیں، بدہضمی نہ ہو، تو ہمیں قبض کی طرف توجہ دینی ہے۔ وہ مریض جو کہ قبض کے ہیں، جو کہ کانسٹیپیٹ رہتے ہیں، کانسٹیپیشن 4-4 دن رہتا ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بھی نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سنا مکی سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ سنا مکی 50 گرام لے لیجیے، سونف 50 گرام لے لیجیے، ملٹھی 50 گرام لے لیجیے، اور 50 گرام گلاب کی پتیاں، ان تمام چیزوں کو، چاروں چیزوں کو اچھی طریقے سے پسوا لیجیے، اور پسوانے کے بعد جو ہے اس کو 1 چائے کا چمچہ، یا اگر آپ کو زیادہ پرانی قبض ہے تو 1 ٹیبل اسپون رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی سے لے لیا جائے، تو آپ کے پیٹ کے جملہ مسائل، خاص طور پہ قبض کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ پیٹ میں درد، پیٹ میں درد کے بارے میں یہ ہے کہ شہد بہت عمدہ چیز ہے، اگر آپ کو اچھا شہد مل جاتا ہے اور وہ آپ استعمال کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیٹ میں درد چاہے بچوں کے ہو چاہے بڑوں کو ہو، اس کے لیے ماؤل اصل بنایا جائے۔ ماؤل اصل بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ پانی کو گرم کیا جائے، اور جب وہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ جائے تو اس وقت اس میں 2 ٹیبل اسپون جو ہے شہد ڈال دیے جائیں، تقریباً 1.5 گلاس پانی میں آپ یہ گرم کریں، تو پھر شہد ملا لیجئے، تو یہ ماؤل اصل تیار ہو گیا، تو اسے آپ استعمال کریں۔ پیٹ کا جیسا بھی درد ہو اس کے لیے ماؤل اصل جو ایک بہترین دوا ہے، یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بچوں کو پلائیں، بہت اگر چھوٹا بچہ ہے تو اسے یہ 1-1 ٹیبل اسپون پلائیں، اور اگر بڑا ہے تو اس کو 1 پیالی کے برابر جو ہے اس کو آپ پلائیے۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے۔ پروگرام حکمت اور صحت میں آج ہمارا ٹاپک بدہضمی ہے، ہم معدے اور آنتوں کی بیماریوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور ڈسپیپسیا کے بارے میں میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ اس میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی غذاؤں میں کمی کر دیں، اپنے غذاؤں میں جب آپ کھانا بھوک سے کھائیں گے، جب بہت زیادہ آپ کو بھوک لگے گی تو یہ بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھوک لگنے پر بھی کھانا نہیں کھانے سے السریشن کے پرابلم ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ معدے پہ السر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مختلف چیزیں کہ خاص طور پہ آج کل جو گرمی کا موسم ہے اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ تخم ریحان جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے، کہ تخم ریحان جو ہم عموماً شربت میں ڈالتے ہیں، تخم بلنگا جسے کہتے ہیں، یہ آپ 1 ٹیبل اسپون 1 گلاس پانی میں ڈال دیجئے اور اسے تقریباً 15 منٹ چھوڑ دیجئے تو وہ پورا پھول جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اسے گرمیوں میں کسی بھی شربت یا دودھ میں ملا کر آپ اس کو لیں، تو اس سے آپ کے پیٹ میں ٹھنڈک بھی رہے گی، پیٹ میں جلن بھی نہیں ہوگا، اور گرمی کی تمازت بھی آپ کو کم لگے گی۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اپنے گھروں میں خاص طور پہ آپ ضرور رکھیے اور اس کا استعمال کیجیے۔ یہ گرمیوں میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ مرچ کا استعمال اور پروٹین کا استعمال کم کیا جائے. ہم نے جو پچھلا پروگرام کیا اس میں بھی بتایا کہ جو پروٹین ہوتا ہے جب جسم کے اندر ہوتا ہے اور بہت زیادہ جب ہیٹ 44 سے اوپر ہو جاتی ہے اور جسے ہم ہیٹ اسٹروک کہتے ہیں وہ اسی وقت پڑتا ہے کہ جب آپ کے جسم میں پروٹین بہت زیادہ ہو اور وہ 44 سے اوپر ہو کے آپ کی 37 جو آپ کے اندر کا ٹیمپریچر اس کو بڑھا کے جب 41 پہ لاتا ہے تو اس وقت خون پکتا ہے اور خون ابلنے لگتا ہے اور اندر کے پروٹینز جو ہیں نا وہ باقاعدہ پکنے لگتے ہیں خون کے ساتھ اور وہ جسم کی ہر جگہ پر بلاکیج کر دیتے ہیں, دل کو بلاک کرتے ہیں, جس سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنا ہے کہ گرمی میں پروٹین کا استعمال کم سے کم کیا جائے, اور نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے. لوکی اور کدو کا استعمال جو ہے اس گرمی کے اندر زیادہ کیا جائے, اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی گھر سے نکلیں پانی پی کر نکلیں, اور آپ کو یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے ساتھ بھی پانی رکھیے, کیونکہ گرمی کا جتنا شور ہماری میڈیا نے کیا ہوا ہیٹ اسٹروک کا, ایسا کچھ ہے نہیں. اسے ڈریے نہیں, خوف زدہ مت ہوئیے, گرمی تو آتی رہتی ہے. یہ لو کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ لو چل رہی ہے, لو آ رہی ہے, تو صدیوں سے سن رہے ہیں. یہ ایک نیا فیشن شروع کیا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. کچھ نہیں ہوتا, صرف آپ اپنے سر کو کور رکھیے, اپنے ساتھ پانی رکھیے. خدا نخواستہ اگر ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ سر پہ پانی ڈالا جائے, کسی ٹب میں ہے تو اس میں لیٹا جائے, پانی کے نیچے کھڑا ہو جائے. یہ فوری ایمرجنسی علاج صرف یہی ہے. ہاسپٹل جا کے آپ کو کچھ نہیں کرنا, پہلے اپنی جان بچانی ہے, اپنی جہاں بھی ہیں پانی کے نیچے کھڑے ہو جائیں. تو یہ خوف ہے اپنے دل سے نکال دیجئے. ہیٹ اسٹروک جب ہوتا ہے کہ جب 45 ڈگری سے زیادہ گرمی ہو. بہرحال ہم کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں جاوید حسین بات کر رہا ہوں نوشہر فیروز سند سے. جی جی فرمائیے. عرض یہ ہے کہ میں دوپہر کو کھانے آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے اور رات کو آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے میں ہلکا نیم گرم پانی میں نیمو پیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے فائدہ تو ایسے ہی ہے کہ میرا ویٹ تو اچھا خاصا لوز ہوتا ہے اور ویٹ میں نے کم کیا ہے, مگر اسے ایک یہ شکایت ہے کہ مجھے وہ پین پڑتا ہے باڈی میں جو ہے درد ہوتا ہے, تو اس وجہ سے کیا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیے؟ ادرک ایڈ کر دیں. اچھا تو ہلکی سی تھوڑی سی. ہاں سونٹ جو ہوتی ہے نا اس کا پاؤڈر جو ہے وہ دو چٹکی اس پانی میں ایڈ کر دیں, وہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. جاوید صاحب تھے نوشہر فیروز سے. جی ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون صاحبہ کہاں سے؟ ٹی وی کا آواز ذرا بند کیجیے. جی فرمائیے. ہلو جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کون صاحبہ کہاں سے؟ آواز سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے. جی بھائی والوں کا پوچھنا تھا, بہت زیادہ گرتے ہیں. اچھا کون بول رہی, کہاں سے؟ بھاون نگر سے بول رہی ہوں شمائجہ. ٹھیک ہے جی بھاون نگر سے. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وکیل صاحب میں طاہر بات کر رہا ہوں رول پنڈی سے. جی طاہر صاحب میں نے اپنی مسز کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا, وہ ان کو فلائشز اور ساری نزل کے ہونا ہو جاتا ہے, تو آپ نے ایک نسخہ بتایا تھا انگوری سرکے والا. جی جی جی تو کائنڈلی آپ اس کو ریپیٹ کریں, کالا سرکہ اور ایک آپ نے بتائی تھی تخمی ہے نہیں آ رہا اس کا نام. ٹھیک ہے وہ بتا دیں کہ اس کو پکا کے سرکے کو پکانا ہے یا کیسے اس کو بنانا ہے. ٹھیک ہے میں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ میرے خیال سے ایک کال ڈراپ ہو گئی ہے. نیکسٹ ڈراپ ہو گئی, دوسری کال لے لیجیے. جاوید صاحب کی سب سے پہلے نوشیر و فیروز سے کال تھی, ہم نے ان کو جواب دے دیا. اور اس کے بعد جو ہے بھاول نگر سے کال تھی, انہوں نے کہا کہ ان کے بہت بال گرتے ہیں. اس میں آپ یہ کیجیے کہ روغن کلونجی, روغن زیتون اور روغن بیضے مرغ, यानी कि अंडे का तेल, इन तीनों को मिला लीजिए और सिर्फ 10-10 कतरे बिल्कुल अपने सर पे लगाएं, बालों में ऊपर की तरफ लगाएं, नीचे की तरफ स्कल जो जिल्द होती है उसमें लगाएं। रोगन जैतून मैंने बताया, रोगन कलौंजी और रोगन अंडा या रोगन बैज़ मुर्ग, ये तीनों को हम वज़न मिला लीजिए और इसको लगाइए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ताहिर साहब थे पिंडी से और इन्होंने पूछा कि मैंने एक नुस्खा बताया था सोलाइसिस या इसके लिए, उसमें मैंने बताया था कि हब्बुल रिशाद लाल रंग के दाने होते हैं, इसे आप ले लीजिए और इसको अंगूरी सिरके में या काला सिरका जो होता है तकरीबन एक प्याली लेके उसमें 2 टेबल स्पून यानी कि 15 ग्राम हब्बुल रिशाद डाल के और अच्छी तरीके से पका लीजिए, मरहम की तरह उसको बना लें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन सा, आप कहाँ से? जनाब मोहम्मद अयूब नारोवाल से। जी फरमाइए। मेरा बेटा है, 3 दिन हो गए हैं, उसकी नकसीर फूटी हुई है, नाक से खून बार बार आ रहा है, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद खून खुद बखुद चालू हो जाता है, लेटा हुआ भी होता है तो फिर भी खून चालू हो जाता है, आज पूरी रात खून चलता रहा है तो वो रुक नहीं रहा, टीके भी लगवाए हैं, ड्रिप भी लगवाई है, ये समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ये फर्स्ट टाइम, बहुत मेहरबानी होगी अगर रहनुमाई फरमाएं। फर्स्ट टाइम हुआ है या पहले हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार हुआ। उम्र बताइए, उम्र बताइए। उम्र इसकी उम्र जो है ना ये 17 साल है। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। हम आपस एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? कौन सा, आप कहाँ से? जी डॉक्टर साहब, मैं क्वेटे से बात कर रहा हूँ। जी नाम बताइए। जी मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब। जी असलम साहब फरमाएं। डॉक्टर साहब, मेरे वाइफ ये इसकी बदन में जो ना खून की कमी थी जी, तो मैंने इसकी यहाँ पे दाला वगैरह तो उसका ऑपरेशन किया, तब मैंने खून लगवाया इसको, तो उसके बाद इसका जान ज्यादा हैवी हुआ और ये चर्बी वगैरह आई। अब जब सर्दियां होते नॉर्मल होता है, जब गर्मी आती है तो तब इसको जो है ना गर्मी बहुत महसूस होती है। अच्छा, बदन जलती है इसकी। उम्र कितनी है? तकरीबन 35-37 साल उम्र है। 35 साल। तो अभी आपको ड्रिप लगवा के कितना अर्सा हो गया? मतलब ड्रिप तो नहीं लगवाया इसको, खून के खून तो नहीं लगवाया, तकरीबन 2 साल। अच्छा अच्छा, तो अभी खून HB कितना है इनका? खून का लिमिट तो पूरा है, मतलब जान भी है भी हुआ, ये टांगे सूजे हुए हैं इस तरफ से। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। हम आप एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन सा है, कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मेरे पैरों में ना बहुत जलन है। मेरा नाम नसीम है। ठीक। और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा जलन है, रात को सारी रात बेचैन रहती हूँ, गीला कपड़ा करके ऊपर रखती हूँ, कभी बैठी रहती हूँ, कभी बाल्टी में रखती हूँ, ऐसे करके ना बहुत ज्यादा जलन है। और सर्दियों में भी ऐसे, इतनी सर्दी होती थी जब भी मैं पानी में रखती थी। जिगर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? LFTs हो चुकी? नहीं, और कोई मसला नहीं, सिर्फ शुगर है और जो जोड़ों की तकलीफ है, यही मसला है बस। मैं पैरों की वजह से बहुत तंग। शुगर कितनी रहती है आपकी? शुगर 250 से कम, ज्यादा नहीं हुई कभी। आप अच्छा, आप टीका ले रही हैं या दवाएं खा रही हैं? मैं इंसुलिन लगा रही हूँ। टीका ले रही है ना? ठीक है, सुबह शाम। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? वो मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, नाम बताइए और सवाल बताइए। जी सवाल बताइए। इजाज़ अहमद। नहीं, आपका क्या सवाल? मैंने सवाल किया था अभी के जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द है आपको? जी। अच्छा ठीक है जनाब, आपको हम जवाब देते हैं। हम अब पहला जो सवाल किया था मोहम्मद अयूब साहब ने नारोवाल से, आपने नकसीर के बारे में कहा कि बच्चा 17 साल का है, इसमें जो है फौरी तौर पे तो आप करें जो कपड़े या अलमारियों में हम जो टैबलेट डालते हैं उसको हम फिनाइल की गोली कहते हैं, बाज़ार से भी मिल जाती है, तो उसको आप ले लें और उसको कूट ले तकरीबन 10-12 गोलियां, और उसको एक कपड़ा लेके मलमल का उसकी पोटली बना के बार बार उस बच्चे को सुंघाइए। तो ये जो इमरजेंसी आपकी जो है जो खून नहीं रुक रहा, ये फिनाइल की गोलियां पीस के और उसे सुंघाने से इंशाल्लाह खून रुकना जो है फौरी तौर पे बंद हो जाएगा। ये आप करके देखें। और इसी तरीके से एक नुस्खा भी आप देख लीजिए कि दमुल अखवैन बाज़ार से लेके आ जाएँ 25 ग्राम, संग जराहत लेके आ जाएँ 50 ग्राम, और इसमें जो है तीनों तीसरी चीज़ जो है तबाशीर 50 ग्राम, तबाशीर, संजराहत 50-50 ग्राम, दमुल अखवैन 25 ग्राम, ये तीन चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को आप मिला लीजिए और 50-50 और 25-125 ग्राम इसमें मिश्री डाल लीजिए, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपका मसला जो है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो यही है कि ये आप ये दवा फौरी तौर पर जो है शुरू करें, और इसी तरीके से इसको धूप से बचाएं, इसको हेड लेके जो है वो आप कोशिश करें कि उसको धूप में निकालें। क्वेटा से हमारे पास एक सवाल है, मोहम्मद असलम साहब, इन्होंने हमें खून की कमी बताई और उन्होंने हमें ये बताया कि इनकी वाइफ को जो खून की कमी का मसला है। तो इसमें मैं जवाब आपको ये देता हूँ कि इसमें वर्म के बारे में आपने जो बताया उसमें फौरी तौर पे आप अपने वाइफ के ये करें कि जहाँ जहाँ पर वर्म है वहाँ पे मक्खन ले लें, और मक्खन लेने के बाद जो है उसमें थोड़ा सा उसको नमक डाल के और उस नमक डाल के उसको मालिश कीजिए, और गर्म पानी के अंदर जो है वो आप बैठ जाएं, और बैठने के बाद जो है इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आप देखेंगे वर्म कम होना शुरू हो जाएगा, और करीबी तबीब या डॉक्टर को दिखाइए ताकि इसका रीज़न पता चल सके कि एडिमा क्यों हो रहा है। यहाँ पर नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे पास कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, मैं शाहजहान बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी सर। मेरा बेटा है, उसके बाल जो है ना वो 20 साल एज है उसकी, बाल गिरते हैं उसके ना बहुत ज्यादा। अच्छा। और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे वो ले लेके यहाँ से शेख पंसारी वगैरह से वो आयल इस्तेमाल किए, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो मेहरबानी करके कोई ऐसी चीज बताएं कि जिससे वो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि उनका कोई मीठी चीज खाता है ना, तो यानी अगर ये मतलब है कोई भी मीठी चीज ज्यादा खा ले, यानी जलेबी वगैरह हो गई, तो वो उसके सर में दर्द होने लग जाता है। अच्छा। खाता है लेकिन मतलब थोड़ी सी ज्यादा खा ले या बहुत, तो सर में दर्द होता है। पुराना नजला तो नहीं है? जी पुराना पत्नी नजला तो नहीं है उसे, 20 साल है जो उसकी। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो सवालात हैं इसमें लाहौर से एक साहिबा ने फ़ोन किया था, पैरों में जलन बहुत है और शुगर की पेशेंट भी हैं ये, और इसमें ये है कि आप कोशिश करें कि सबसे पहले जो है दो चीज़ें ले लें, नीम की पत्तियां और मेहंदी के पत्ते, इनको ग्राइंडर में पीस लीजिए अच्छी तरीके से, और उसको जो है पाँवों में रात को लगा लीजिए, कोई पट्टी बांध लीजिए मेहंदी की तरह पाँवों में लगाएं, और खाने के लिए आप ये करें कि आलू बुखारा और अनारदाना दोनों पानी में उबालिए, और उबालने के बाद इसको छान लीजिए, और छानने के बाद इसे आधी प्याली सुबह, आधी प्याली दोपहर, आधी प्याली रात, तो इसका रेशो ये होगा कि 50-50 ग्राम आलू बुखारा और अनारदाना ले लें, और इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी में इसको उबाल के और छान लीजिए। ये पानी पूरा दिन के अंदर आप पीजिए, इसमें शुगर नहीं है, आप पी सकती हैं, तो ये ठंडा करके पिएँ या गर्म पिएगी करके पिए, ये आप पीजिए, आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। गुजरात से एजाज साहब, मिसिज एजाज थी, इन्होंने जोड़ों के दर्द के बारे में, इसमें भी चार चीज़ों का एक नुस्खा आप लिख लीजिए। इसमें सबसे पहली चीज़ सौंठ है, दूसरी चीज़ जो है वो अलसी दाना है, तीसरी चीज़ ये अजगर नागोरी है, और चौथी चीज़ सूरनजान शीरी। ये चार चीज़ों को आप हम वज़न ले लें 50-50 ग्राम, और उसको पीस लीजिए, पीसने के बाद एक चाय का चमचा तकरीबन 2.5 ग्राम के करीब सुबह, 2.5 ग्राम के करीब रात को आप लेना शुरू करें, इससे आप देखेंगे आपके जोड़ों का दर्द आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से सिर्फ मूसली सफ़ेद जो है पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद एक चाय का चमचा सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय का चमचा रात खाने से पहले दही में मिला कर आप खाएँगे, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। पेशावर से हमारे पास कॉल थी, और इन्होंने बताया कि 20 साल बच्चा है, इसके बाल बहुत गिरते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं, कमी है जिस्म के अंदर, विटामिन ई की कमी है। इसके लिए आप इसे कॉड लीवर ऑयल की टैबलेट आती हैं, वो आप इसको कॉड लीवर ऑयल की टैबलेट एक सुबह एक शाम को खिलाइए। इसी तरीके से आमले का मुरब्बा इस सिलसिले में बहुत अच्छा है, तो आप आमले का मुरब्बा ताज़ा हो, ज़्यादा पुराना ना हो, उसे आप ले लें, दो आमले सुबह दो आमले शाम, खाना खाने से पहले इसको खिला दीजिए, अंदर की गुठली हटा के उसके या तो टुकड़े कर दीजिए और शहद में मिला के दे दीजिए। लेकिन ये बहुत उम्दा चीज़ है, और अगर जहाँ जहाँ पर अगर बाल गिर रहे हैं तो वहाँ पर अंडे का तेल या रोगन बैज़ मुर जो है वह लगाना शुरू कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह इसके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे पास एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? मैं मेरा भाई है मुबीन, उसकी स्किन टूट गई है, उसका नुस्खा पीस में नहीं समझ आ रही, क्या हो गया भाई के? मुबीन उसकी स्किन टूटती है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी, और कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ? वसीम साहब, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ जी, एबटाबाद से। एबटाबाद से जी, फरमाइए सवाल बताइए। तो मेरी उम्र तकरीबन 60 साल है, मेरे हाथ कांपते हैं। अच्छा ठीक है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं था आपका? इसके लिए कोई नुस्खा बताएं। कोलेस्ट्रॉल था आपको पहले? कोलेस्ट्रॉल था, दिल का कोई मसला था? पता नहीं, मैंने चले ठीक है। एक और कॉलर हमारे पास जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से जी, फरमाइए। कॉल ड्रॉप हो गई हमारी। नाज़रीन, जैसे कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि आप खुराक का जो है जो मकदार है उसे ज़रूर नोट किया कीजिए, और अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई नुक्ता रह गया है, कोई बात रह गई, तो रात को ठीक 1 बजे जो है हमारा प्रोग्राम दोबारा रिपीट होता है, उसे आप रात को देख लीजिए, और या फिर यूट्यूब में, या फिर अगर नेट के ऊपर भी हमसे सवालात करना चाहें तो वो हम आपको बता देंगे कि आपको जो हमारा WW वाला जो है वो उसका भी मैं पूछ के बताता हूँ, तो वो आपको उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से फेसबुक पे भी QTV के पेज पे आके आप हमसे सवाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसके भी हम जवाबात आपको देंगे। जहाँ तक मेरे नंबर्स का ताल्लुक है, मेरे नंबर जो देता हूँ वो इंतहाई अहम कोई बात हो तो मैं इंशाल्लाह ताला बात करूँगा, इसका अरेंजमेंट मैंने कर लिया है, तो आप शाम के वक्त मुझसे ज़रूर अगर कोई ऐसी अहम बातें तो कर लें। मज़ीद नई बातें मेरे पास चूँकि वक्त नहीं होता, अगर कोई अहम नुक्ता है तो आप उस पर मुझसे उस नंबरों पर रिपीट कर मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे पास एक सवाल था जिन्होंने नकसीर के बारे में बताया। मैंने पहले भी बताया था कि नकसीर चूँकि गर्मी में बहुत ज़्यादा बच्चों को निकलती है और खून बहता है नाक से, तो इसमें मैंने बताया कि फिनाइल की जो गोलियां होती हैं वो पीस के उसकी पोटली बना के वो सूंघाएँ तो फौरी तौर पे नकसीर बेहतर हो जाती है। और मैंने बताया था कि संजराहत 50 ग्राम और 25 ग्राम दमोल अखवाइन, ये 100 ग्राम ले लें संजराहत और 25 ग्राम आप ये ले लीजिए दमोल अखवाइन, और उसमें जो है चीनी मिला के तकरीबन 1 ग्राम या 1.5 ग्राम के करीब, अगर बच्चा 10-20 साल के अंदर है तो 1.5 ग्राम के करीब सुबह शाम देंगी तो इससे इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से सुल्तान साहब एबटाबाद, इन्होंने बताया कि हाथ बहुत कांप रहे हैं, उम्र इनकी 60 साल से ज़्यादा है, तो इसमें राशा जो है अमूमन आ जाता है, इसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बादाम का हरीरा जो है बनाया जाए और इसे पिया जाए, इसी तरीके से शहद का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो इससे भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और लगाने के लिए तेल जो है वो जहाँ पर राशा है उस जगह पे नहीं बल्कि बैक साइड पे, इस जगह पे, क्योंकि इसका ताल्लुक दिमाग से होता है, पीछे की तरफ अगर मालिश किया जाए, और राशा जो है इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है, हम सिर्फ दिमाग की क़ुव्वत की दवाएँ देते हैं तो उससे ये बेहतर हो जाता है। ہمارے پاس ایک کال ہے، اسے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ واجد علی بات کر رہا ہوں، کوئٹہ سے. میرا جو ہے نا 77 کے جی کا وزن ہے. آپ نے ایک نسخہ بتایا تھا سفید زیرہ اور جو ہے نا ایک اور نسخہ تھا اس میں اجوائن کا 10 گرام. ٹھیک. اور وہ جو ہے نا میں نے استعمال کیا، لیکن جو ہے نا وہ دل پر اثر کر گیا تھا، دل پر جھٹکے لگ رہے تھے، پھر میں نے وہ بند کر دیا. آپ نے اجوائن کتنی لی تھی؟ 10 گرام آپ نے بتایا تھا. 100 گرام پہ 10. جی اچھا ٹھیک. اور جو ہے میرا میدے کا مطلب بھی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک. کس کا مسئلہ ہے؟ میدے کا موٹاپا. تو وزن کم نہیں ہو رہا، کوئی اچھا سا نسخہ بتا دے. چلیں جناب، پہلے بھی اچھا بتایا تھا، ابھی اچھا بتا دیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. پہ ایک اور کالر، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی جی. کون صاحبہ کہاں سے؟ رئیسہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی سوال کرو. سر میرے فادر ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کے نا گھٹنوں میں مطلب ایکس را کھنچوایا تھا ڈاکٹر سے، تو ان کے سپیس آ گئے. ٹھیک. جوائنٹ میں. ٹھیک ہے. تو ان کے پین بہت ہوتا ہے، تو بتا دیجیے کہ کیا مطلب استعمال کریں گے. چلیں ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. دیکھیے ہمارے پاس پہلے کوئٹہ سے تھے، 70 موٹاپے کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور اس کے لیے جو ہے آپ لیمن گراس لکھیے. لیمن گراس 100 گرام، برگ سداب 100 گرام، اور مکو 100 گرام. یہ تین چیزیں آپ لے لیں. برگ سداب ہے، لیمن گراس ہے، اور مکو، یہ تینوں چیزیں ثابت لے لیں اور اس کو ایک ساتھ سنبھال کے رکھ لیں تھوڑا تھوڑا سا، یعنی کہ 5-5 گرام اتنی اتنی سی لے کے 2 گلاس پانی میں ابالیے، اور ابال کے چھان کر یہ پانی آپ پینا شروع کیجیے. قہوے کی طرح ہوگا، اس میں چاہیں تو تھوڑا سا نیمبو ڈال دیجیے، تو یہ چائے موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت بہترین ہے. اور اسی طریقے سے کوئٹہ سے یہ وہاں پر سوال تھا، اور باقی میرے خیال سے یہ رئیسہ صاحبہ فیصل آباد سے انہوں نے سوال کیا تھا. گھٹنے کے درد ان کے والد کو ہے. ایک تو اس میں ایلو ویرا کا استعمال کیجئے، جو کارٹیج یا جو بھی پرابلم ہوتا ہے اس میں، اس طریقے سے راؤنڈ دی کلاک ایلو ویرا جیل جو ہے وہ آپ لگائیے، اور اس کے گھٹنے کے درد کے لیے السی اور میتھی دانہ بہت اچھا ہے کہ السی اور میتھی دانہ دونوں پیس لیجیے، اور ایک چائے کا چمچہ 5 گرام صبح 5 گرام شام ان کو کھلائیے. اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ کافی بہتری آتی ہے. دہی کا استعمال اس طریقے سے کریں کہ اس میں تھوڑا سا معمولی سا جو ہے وہ سفید زیرہ جو ہے ڈال کے ان کو ضرور استعمال کروائی کیجئے، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. اور اسی کے اندر موسلی سفید بھی اگر ملا لی جائے، آدھا چائے کا چمچہ، یعنی کہ 2 گرام موسلی سفید بھی صبح شام دیں گے تو اس سے فلوٹ بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی وٹامن ڈی اور تمام چیزوں کی کمی بھی اس سے دور ہوتی ہے، تو اسے آپ ضرور استعمال کیجئے. ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. حکیم صاحب، مطلب حکیم صاحب کراچی سے بول رہا ہوں، عبدالقادر نام ہے میرا. جی سوال کیجیے. ٹھیک ہے سر. جی یہ ہے نا، مطلب دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. میرا بائی پاس کا، دل کی دھڑکن بائی پاس کا آپریشن کروایا ہے، تو جو اگر بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں نا. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کیجیے، ہمیں آواز نہیں آ پا رہی. ٹھیک. بالکل بالکل آواز ہے، بالکل بند ہے آواز ٹی وی کی. تو یہ ہے کہ جب مطلب بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں نا، تو بلڈ پریشر تو کنٹرول میں آیا جاتا ہے، تو پھر دھڑکن کم ہو جاتی ہے، اور اگر دھڑکن مطلب کے لیے کرتے ہیں تو پھر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک اور کالر، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب، ہمارے بال جلدی سے سفید ہو رہے ہیں، سفید بالوں کا علاج بتا. چلیں ٹھیک. دو ہمارے پاس سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں دے دیتا ہوں، وقت ہمارے پاس چونکہ بڑا محدود رہ گیا ہے. عبد القادر صاحب نے بتایا کہ وہ دل کی دھڑکن کی کافی فرق پڑ گیا ہے. اس میں 3 مربعوں کا استعمال آپ کیجئے، اگر شوگر ہے تو اس کو دھو کر استعمال کر لیجئے. مربع سیب ہے، مربع بہی ہے، مربع گاجر، تو یہ تین چیزیں آپ جو ہے مسلسل جو ہے وہ 90 دن تک استعمال کیجئے، تو آپ دیکھیں جو دل کی دھڑکن، خفگان یا پلپیٹیشن ہم اسے کہتے ہیں، یہ متاثر جو ہو جاتی ہے ان تینوں چیزوں سے بہت عمدہ رہتی ہے. گاجر کا مربع، بہی کا مربع اور سیب کا مربع، جو تقریباً تینوں چیزیں جو ہیں آپ 25 گرام، یعنی کہ اگر آپ 15 گرام یعنی کہ اتنا بڑا پیس لے لیں تو یہ تقریباً 30 گرام بن جائے، کوئی حرج نہیں، تو اس کو آپ صبح لیجیے، اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ایک اور ہمارے پاس سوال تھا کہ بال کالے کرنے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو ایک تیل بنا لیجئے، اس میں بھنگرا سیاہ ہے، کلونجی ہے، دو چیزیں آپ لے لیں اور اس کو اچھی طریقے سے تیل میں پکا لیجئے، تیل میں جلا لیجئے ان کو، اور چھان کر وہ تیل رکھیے، اس کو لگانے سے انشاءاللہ بال آپ کے کالے ہوں گے. ہمارے پاس کوئی کالر ہے؟ جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں جنگ سے بول رہا ہوں، جنگ سے. جی سوال بتائیے. میں جنگ سے بول رہا ہوں. جی سوال بتائیے سر. سوال میرا یہ ہے کہ میں ایک امام مسجد ہوں، کہ مجھے نا ہوا خرچ بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میرا وضو ٹکتا نہیں ہے، دو منٹ کے بعد ہوا خرچ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس وقت ہے کال کا. جی کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ غلام عباس لاہور. جی سوال بتائیے. میرے پاؤں میں اوپر والے حصے میں، نیچے والے حصے میں بہت جلن ہے، آج تقریباً عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے. شوگر ہے آپ کو؟ آپ کو شوگر نہیں ہے؟ جی شوگر نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، موٹاپا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے پہلے جو سوال تھا اس کا بھی جواب دیتے ہیں. جھنگ سے تھا، انہوں نے درد کے بارے میں بتایا کہ کافی ان کو درد ہے، درد کے لیے ہم نے پہلے نسخہ بتایا تھا، وہ آپ لکھ لیں، جس میں سونٹ، السی، ازگر، ناگوری، سورن جان، شیریں، یہ چار چیزوں کو ہم وزن لے کے صبح شام 5-5 گرام لیں. اگلا سوال غلام عباس صاحب کا تھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو پیروں میں جلن ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایل ایف ٹیز اپنا کروائیے، آپ کو شوگر بھی نہیں ہے تو آپ ایک معجون بنا لیجیے، جس میں تباشیر لے لیں، اس کے بعد اس میں زرش لے لیں، زرش 100 گرام، آلو بخارا 100 گرام، سونٹ 100 گرام، املی 100 گرام، ان چاروں چیزوں کو پہلے پانی میں تقریباً 2 لیٹر میں پکا کے اس کا ست نکال لیجئے، اور اس میں تباشیر جو رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس پہلے، تو وہ 50 گرام اس میں ڈال کے، اور اس کا شیرہ چاہے تو شیرہ بنا لیں، اور شیرہ بنا کے پھر زرش ڈال دیجئے، تو یہ معجون سا بن جائے گا، خراب بھی نہیں ہوگا، اس کا استعمال آپ کیجئے. اور اسی طریقے سے نیم بہت عمدہ چیز ہے، کہ نیم کی پتیاں اور مہندی کی پتیاں جو ہے پانی میں ڈال کے اور اس میں بیٹھ جائیں آپ، اس کو گرم کر کے اور اس کے ٹب میں آپ بیٹھیں، تو اس سے انشاءاللہ جلن بہتر ہو جائے گی. نیم کی پتیاں اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مہندی کی پتیاں، ان کو ابال کے اور چھانے پاؤں ڈال کے بیٹھ جائیے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس میں جو ہدایات میں دیتا ہوں اس میں پہلی ہدایت یہی ہے کہ آپ جو بھی ہم میرا دوا ہوتی ہے اس کی مقدار کا ضرور خیال رکھیں. اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم سے نیٹ پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اور میرے جو نمبر آ رہے ہیں یہ نمبرز پر بھی آپ اہم بات ہو تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بالکل دیا جائے گا. اس پروگرام کا مقصد آپ کی صحت ہے، اور صحت جبھی برقرار رہ سکتی ہے کہ جب کوئی طبیب مقدار کے ساتھ آپ کو دوا بتائے تو اس کو استعمال کیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور شفا دیتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کو بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جہاں پر ضرورت ہوتی ہے ہم ان چیزوں کا بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن آج کے پروگرام کے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر رہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفاء کاملہ اور آجر عطا فرمائے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.